राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 10 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद बीना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम। साधन में ज्ञान योग कर्म योग बाधक नहीं है, एक साधन की मुख्यता होनी चाहिए। तीनों साधन है शरीर की स्थूल शरीर की पदार्थों को लेकर कर्म योग है और सूक्ष्मता सूक्ष्म से वो लेकर के भक्ति योग है और कारण शरीर को लेकर के ज्ञान योग है, प्रधानता है। और हरेक साधन में तीनों सही रहते हैं, कर्मयोग में तीनों सही है, भक्तियोग में तीनों सही है, ज्ञान योग में तीनों शरीर है। और शरीर का संबंध बैठने पर फिर बोध हो जाता है, फिर साधन अवस्था से ऊंचे उठ जाता है। तो शरणागति है, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। भगवान ने शरणागति को अंत में बताया है, आरंभ में भी अर्जुन शरणागत हुए तब गीता छिड़ी है। तो शरणागति की मुख्यता है भगवद गीता में। तो साधन और शरणागति आता है, पकड़ में नहीं आता है। जो साधन कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उसमें क्या उपाय क्या करे जो पूछा है, उपाय नाम जप और प्रार्थना है। नाम जप मत छोड़ो, नाम जप ऐसी चीज है कि स्वयं भी कल्याण करने वाली है और ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग को प्राप्त करने की क्षमता जब योग में है। और प्रार्थना सब में चलती है, जहाँ कहीं साधन में कमी आवे क्या करूँ उसके, तो प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो और प्रार्थना करो। और क्या कोता उसके लिए, नाम जप करो, कीर्तन करो, ये उपाय है। तो जब कभी ऐसी बार में साधन छूट गया, साधन नहीं हो रहा है, तो प्रार्थना करो, भगवान जी कहोगे नाथ मेरा साधन न छूटे, आपके चिंतन में आपकी भूली ना हो, और नाम जप, नाम जप तो हर करते रहना। नाम जप बहुत बढ़िया साधन है, सीधा सरल साधन है, आरंभ से आरंभ में अंत से अंत तक चलता है नाम जप, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। तो उस नाम जप में रहो, वो हरदम करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, सब साधों का पोषक है ये नाम जप। आजकल जो ज्ञान मार्ग की बातें है, वे ज्ञान मार्ग की बातें विशेष होती है, उसे बोध नहीं होता, बाधा होती है, आगे उन्नति में बाधा हो जाती है। कि नाम जप है, सेवा है, भगवान की उपासना है, सगुण की सेवा है, सरकार की, इसका खंडन कर देते हैं, इस बात को समझते नहीं, इसे लाभ नहीं होता, हानि होती है। जो ज्ञान मान विमत भव भय हरणि भगत न आदरी, ते पाय सुर दुर्गम पदाद में पतत हम देखत हरि। भगवान की राजगद्दी होने पर वेद स्तुति करते, वेद भगवान की स्तुति करते हैं, उस वेद स्तुति में ही बात आती है। जो ज्ञान मान विमत भव भय हरणि भगत ने आदरी, तो ज्ञान मान बताया हुआ, अपने को ज्ञानी मानते हैं, अपने को समझदार मानते हैं, और वो मान्यता होती है ऐसी तेज हो मान्यता, तो अनुभव जैसे ही मालूम देती है, पर वो बोध होता नहीं है। एक मान लेते हैं जान करके हमारे को बोध हो गया, बोध स्वरूप है हम, तो क्यों शास्त्र के शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है आत्मा। तो चेतन अमल सहज सुखराशि गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो सहज सुख राशि है तो उसको मान ले सहज सुख राशि हूँ, बोध रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ मैं, ऐसा मान लेते हैं। और मान्यता का विशेष प्रभाव पड़ता है, दृढ़ होता है तो मालूम होता बोध हो गया, पर वो धोखा होता बोध होता नहीं है। बोध मान्यता का अधीन नहीं है, अभ्यास के अधीन नहीं है। अभ्यास और मान्यता होती है वो बाधक हो जाती है कई जगह, कई जगह साधक होती है, कई जगह बाधक हो जाती है। जब अभिमान हो जाता है ना, और भक्ति तो नीचा दर्जा है, नाम जब तो नीचा दर्जा है, ये भाव बड़ा बाधक होता है। वो अच्छा है, आप आपकी रुचि ना हो तो मत करो, परंतु वो साधन नीचा है ऐसी बात नहीं है। साधन कोई से नीचा नहीं होता, साधन अपना ठीक होता तो वो ठेस पहुंचा देता है, ऐसा होता है साधन। साधन नीचा नहीं होता, साधन होता है नीचा नहीं होता, नीचा होता है वो साधन नहीं होता। तो इस वास्ते उनका निरादर न करो, वो आपकी रुचि नहीं तो मत करो कोई बात, चिंतन करो, भजन करो, जप करो, ये करो, परंतु दूसरे को साधारण नीचा मत समझो। उपासना मुसलमान ही वो अगर ईर्ष्या होती वो द्वेष है, उपासना है वो भी उपासना करते हैं, अपनी उपासना करते हैं वो। तो इस वास्ते कोई भी साधन है वो नीचा नहीं है। साधन करने वाला पूर्ण नहीं होता, साधन करने वाला भ्रम में हो जाता है, साधन करने वाले की गलती होती है, परंतु वो साधन की गलती नहीं है। साधन ठीक कब्जे में आया नहीं है, अधिकार में आया नहीं है, तब तो ऐसा मालूम होता है, तो उसका अभिमान होता है, वो अभिमान बाधक होता है। तो भगवान की प्रार्थना, भगवान के शरण होना, ये सब में सहायक है। मैंने ऐसे देखे साधन करने वाले, जब विवेक से प्रतिक्रिया ठीक नहीं होती तो पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो करनी चाहिए। वो स्वतः साधन करता है तो पुकार करेगा, वो चोर डाकू आ जाए लूटने लगे तो स्वतः रक्षा करो पुकार करेगा आदमी। और नहीं पुकार करता है तो वो छूटना चाहता नहीं है, छूटना चाहता है जहाँ साधन की कमी आती है तो पुकार करेगा। तो भीतर की पुकार है, ये सब में काम आती है, ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग। इस वास्ते जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ते, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय कर जो भजन करते हैं वो भी बड़े उन्नति हो जाते हैं, वे पहुंच जाते हैं। तो भगवान का आश्रय है ये दिखाना है, केवल आश्रय भी मुक्ति करने वाला है, दूसरे साधन ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, इसके सिवाय लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, नाशति योग कई है, सब योग में प्रार्थना है, ईश्वर का आश्रय है, बहुत काम देने वाला है। जहाँ ज्ञान के साधन बताए है तेरहवें अध्याय में अमान्यत्व मध्यमत्व बीस, उसमें वही चालन योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी, ये भक्ति साधनों में बताया है। और अर्जुन ने पूछा कि महाराज इन तीनों गुणों को अतीत कैसे हो, तीनों गुणों में तरह कैसे अतीत कैसे हो जाए चौदहवें अध्याय में, तो वहां भी भगवान कहते मानसू या अव्यभिचारण भक्ति योग सेवते सब गुणा समी भूया कल बदे। तो साधन बीस है उसमें भी मई चारण योग ने भक्ति अव्यभिचारणी, और कैसे इनको मैं होता है अतीत हो जाऊं, कैसे गुणों को तरू, तो वहां एक ही बताए मानसो अव्यभिचारे भक्ति योगे न सेवते सगुणा समितान भूया कल्पते। तो भक्ति का साधन है नाम जप है प्रार्थना है, ये सब साधनों में सहायक है। साधन ठीक चल रहा है ज्ञान योग का, ध्यान योग का, तो चलो, परंतु जब कोई बाधा पड़े तो भगवान से पुकारो, ये बड़ा सहायक साधन है, बहुत अच्छा है, निरादर नहीं करना इसे कभी भी। जैसे कहा ये ज्ञान मान विभत भव भय हरणी भक्ति न आदरी, भक्ति का आदर नहीं किया, तिरस्कार किया, तो पाए सुरदुल पदाद पतत, सुरदुल पद को प्राप्त जो पतत नाम देगा तहरी, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा हुआ उनके। यही वहां पर आया ब्रह्मा जी श्रेष श्रुति भक्ति मोदस्य थे विभो क्लिश्यंत, ये केवल बोध लब्ध, केवल बोध के लिए क्लेश करते हैं, भक्ति का तिरस्कार करते हैं, तेसा मशो क्लेश लगे शिष्य थे, और क्लेश क्लेश ही बाकी रहता है और मिलता कुछ नहीं। यथा स्थूल तुषावघाती नाम, जिससे धान निकाल रह जाए, अरे भाई तुम तड़ा रह जाए, दूर रह जाए, बोले कूटे तो क्या निकले, पसंद निकले वह निकले क्या, वह निकल रहे धान तो निकल लिया है। तेसा मशो क्लेश लगे शिष्य थे, धान्यत क्लेश क्लेश रहता है उनको, तो भाव भाग भाग बहती एक साधन बड़ा अच्छा है। जैसे भोजन बनाते हैं तरह तरह के भोजन होते हैं, उनमें घी और दूध मिलता है वो भोजन बढ़िया हो जाता है, और घी और दूध कोरा पी लो तो भोजन हो जाता है। ऐसे भक्ति है घी दूध की तरह है, सब भोजन स्वादिष्ट हो, सब भोजन बढ़िया हो जाता है। घी आ जाए, गाय का घी आ जाए, दूध आ जाए, दही है, छाछ आ जाती है, तो भोजन बड़ा अच्छा हो जाता है। इनके बिना भी भोजन तो हो सकता है, पर भोजन में अच्छा बना इनसे आता है। अरे केवल घी दूध पी लो मौज हो जाए, ऐसे भक्ति चीज ऐसी है। तो वे जो समझदार होते हैं वो भक्ति का तिरस्कार नहीं करते हैं। रामायण सुख याद नहीं आई भाई, भक्ति का आदर करते हैं, भक्ति का निरदर नहीं करते। हाँ, जो भगत सयान है मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी, मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी, एक दूसरी है कि भक्ति है वो भक्ति का निरादर नहीं करते। ज्ञान पाने पर भी, ज्ञान पा करके भी भक्ति करते, भक्ति नहीं तज ही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, हाँ, पाए हम ज्ञान भक्ति नहीं तज ही। ये पाए ज्ञान पाने पर भक्ति का त्याग नहीं करता है। जो सयान है वो तो भक्ति चाहते है, मुक्ति निरादर हुई तो सयान है, बहुत समझदार आदमी है, पर दूसरे भी ज्ञान पा करके भक्ति नहीं तज ही, भक्ति का त्याग नहीं करते, भक्ति करते है। तो ऐसी भक्ति विलक्षण है भगवान की भक्ति। आज जो कहते हैं भगवान सगुण है, वो तो एक कल्पना है, एक अध्यास है, एक माया विषय अध्यास ईश्वर कहते हैं, अविद्या में अभ्यास जीव कहते हैं। ये प्रक्रिया काम की नहीं है, नास्तिकता जैसी है, ये बढ़िया चीज नहीं है। भगवान की भक्ति में बहुत विलक्षणता है, वो भक्ति को ईश्वर को कल्पित मानते हैं। तो शेठ जी के सामने बात चली थी, जिसने कहा वो पंचदशी माता है ऐसा कि माया रूपी धेनु के, माया रूपी एक गाय है, उस गाय के एक ईश्वर और एक जीव दो बछड़े हैं। माया में जो शुद्ध अविद्या है, शुद्ध निर्मल प्रकृति, उसमें आभास पड़ा उसको ईश्वर कहते हैं, और मलिन अविद्या में आभास पड़ा उसको जीव कहते हैं। तो वे तो माया ही, तो माया रूपी धेनु के ईश्वर बछड़े हैं। शेठ जी बोले ईश्वर बछड़े नहीं, ईश्वर शान है, मायापति है वो, माया से पता नहीं होता है, मायाती पति है, बसरा नहीं सांड है। ऐसे तो माया मायापति ईश्वर है, माया में कल्पित ईश्वर, ये आज जो वेदांत चलता है उसमें माया में कल्पित बताया है, ऐसा नहीं है ईश्वर का स्वरूप। तो वो ईश्वर का जो सहारा है वो सब में काम आता है, लौकिक कामों में आता है, भक्तों में आर्तर जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, अर्थार्थी भी भगत करो तो अर्थार्थी भी होता है, और जो जो दुखी होता है आर्त होता है वो भी भक्त होता है, और तत्व जानना चाहता जिज्ञास वो भी भक्त होता है, तो ज्ञानवान भक्त होता है। तो भक्ति है सबको पोषण करने वाली, जैसे माँ होती है ना सब बालकों के लिए ठीक होती है, तो ज्ञान और वैराग की माँ है भक्ति, ये दोनों बेटा है, भक्ति रूपी माता के ज्ञान और वैराग के लड़के है। तो आजकल ये बूढ़े हो गए बेचारे, भक्ति तो बड़े भी लोगों में है जो किस्तवान है, अरे भक्ति ना बने बूढ़ी गया, भक्ति माँ भी बूढ़ी होगी, बेटा भी बूढ़ा हो गया, वृंदावन में जाकर उसके भक्ति तो तरुण हो गई, ज्ञान बैराग बूढ़े बड़े बूढ़े बूढ़े बेटा और जवान माँ बूढ़ी लगे, क्या बात है भाई, माँ बूढ़ी हो जाए बेटा तो जवान है तो हो सके, मैंने बेटा तो बूढ़ा हो गया माँ जवान है। ऐसी बात है, जो भक्ति हो जाती है ध्यान भरे अनिच्छत आवे मोक्ष आई, अनिच्छत आवे भरी आई, मोक्ष सुख है वो अनिच्छत, बिना इच्छा मुक्ति आ जाती है, बिना उससे बैराग आ जाता है। भक्ति में ऐसी विलक्षणता है, ध्यान भरे स्वतः आते है, ऐसा है। मोक्ष सुख सुन खगर आई, अनिच्छत आवे भरी आई, मोक्ष सुख जोड़ने जाता है, भक्ति में मोक्ष सुख आप आ जाता है। तो भक्ति एक ऐसी चीज है, तो क्या करे ये प्रश्न पूछा, तो भगवान से प्रार्थना करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, भगवान की लीला पढ़े, भक्तों के चरित्र पढ़े, फिर अपने साधन में लग जाए, फिर शरणागति हो तो ज्ञान योग ज्ञान योग में लग जाओ, तत्व के विचार में एक परमात्मा है सच्चिदानंद परमात्मा पर उसमें लग जाओ, विघ्न बाधा आवे तो क्या करे, करो भगवान को क्या क्या करो। जहाँ निर्बलता अपने में आती हो तो बलवान को पुकारो, सुते ही बात होगी। निर्बल हो तो पुकारेगा, कुत्ते कोई मारने देगा तो चिल्लाता है जोर से भी कोई रक्षा करो, रक्षा होती है। वो भगवान को पुकारता है, वो यू न जानता मैं भगवान को पुकारू, पर रक्षा करो ऐसा पुकारता है तो मारने वाले की लाठी जोर से नहीं पड़ेगी उस पर। जितना जोर से चिल्लाएगा ना उसे हाथ ढीला हो जाएगा, क्योंकि उपाय करते रक्षा करो, तो भगवान कहते रक्षक तो मैं ही हूँ, मेरे को पुकारता है। वो नहीं जानता उसे कुछ भी, पर ये जानता है मेरी रक्षा हो जाए तो मेरे को मार न पड़े। तो रक्षा करने वाले भगवान कहते, क्योंकि उत्पन्न करने वाले तो ब्रह्मा जी है, रक्षा पालन करने वाले विष्णु भगवान है, श्रृंगार करने वाले शंकर है, तो भगवान की कृपा से उसकी रक्षा होती है। तो हर एक साधक है उसके लिए नाम जप की प्रार्थना की इसकी बड़ी जरूरत है। साधन अपना तेजी से चल रहा है ठीक, बड़े बाधा हो जाए तो क्या करे, ये पूछा है तो भगवान को याद करे, भगवान की प्रार्थना करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, पद गावे, जोर शोर से नाम जप करे, इससे सब ठीक बैठ जाता है। फिर अपन साधन जो कर रहे वो करो, ठीक हो जाएगा। तो सदा ही भगवान की मदद रहती है, और भगवान की मदद से ही पहले चले तो और बढ़िया होता है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, भगवान के चरणों का आश्रय ले रतन करते हैं तो ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जान जाते, ध्यान को जान जाते, कर्म को जान जाते, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ को सब जान जाते हैं। तो भगवान के शरण होने पर कोई कमी नहीं रहती, भगवान तो सर्वथा पूर्ण है। ज्ञान मार्गियों के आजकल जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को देखते हुए भगवान का कोई महत्व नहीं है, परंतु वास्तव में भगवान का ऐसा महत्व है जो सब शक्तियां है उनमें, वो निर्गुण ब्रह्म मानते हैं उसमें कोई शक्ति नहीं, ऐसा नहीं, ईश्वर है उनमें सब शक्तियां हैं। जितनी शक्तियां आप में आती है, कला है, विलक्षणता है, गाना बजाना आदि काम करना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब अनंत कला है भगवान में। भगवान के आश्रय में कोई कला कमती नहीं देती, पूर्ण परमात्मा पूर्ण, उसमें पूर्ण सब शक्तियां है। तो फिर ऐसे अपने साधन ठीक दी दी है तो पुकारो और शरणागत हो जाओ, भगवान के शरण है, भगवान के शरण होकर के ही साधन करो तो और बढ़िया है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज उधर जाए, आज नहीं आज अभी सुधर जाए, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, हो ये राम को नाम जप। तो भगवान के होकर भगवान का भजन करो तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, भगवान के भरोसे करते हैं तो उनका सब काम भगवान कर देते हैं। भगवान की ये कभी बात ही नहीं होती कि विज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी है, योग मार्गी है, संसार का है, दुष्ट है, सज्जन है, पापी है, दुराचारी है, ये नहीं। जब पुकारो तो याद, जैसे कोई सूरज को न देखे गुफा में ही रहे, रात बाहर निकले, दिन में बाहर भी न निकले, वर्षों तक रहे और सूर्य न करे, तो जब देखना चाहे तभी सूर्य दिख जाएंगे। ऐसा नहीं कि इतना वर्ष तेने मेरे को नहीं देखा तो एक महीना तेरे को मैं भी नहीं दिखूंगा, ये था वहां पर दिन थे तो आज तो वजह में हम तो नहीं देखता है तो दस दिन नहीं दिखूंगा, एक दिन एक पल के नहीं, जब देखने दिख जाएंगे, जब देखना चाहे उसी क्षण, वर्षों तो नहीं देगा विमुख रहा। ऐसे भगवान से विमुख है, पाप है, अन्याय है, अत्याचार करता है, परंतु जब भगवान की तरफ देखे तो भगवान वैसे ही वैसे तैयार, वैसे के वैसे जैसे भक्त के लिए तैयार है ऐसे ही तैयार है। अरे बात तो देखो तो भक्त से ज्यादा उसके लिए और दया करते हैं, अधिक दया करते हैं। जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, वो अगर चेत होता है, घबरा जाता है तो उसकी पहली खबर लेते हैं भक्त की अपेक्षा, पहले आश्वासन दे तो भगवान दयालु है, वो तो कृपा कृपा मूर्ति है, भगवान कृपा केवल कृपा पुंज है, केवल कृपा ही मूर्ति, कृपा ही बनी हुई कृपा कोई उसे नहीं, भगवान है, भगवान कृपा ही बने हुए हैं, तो कोई कृपा कृपा भगवान है, तो कोई और दुष्ट हो, सज्जन हो, कोई हो, सबके लिए भगवान सब तैयार, सबके सब है। अपनी तरह भगवान नहीं है कि हमारी नहीं गर्ज करता, हमारे सोचे जा तो मर्जी आओ जैसे करते, ऐसे नहीं। जब सन्मुख हो, सन्मुख हो जीव में जब ही भगवान याद ही नहीं जाती कि इतना दिन मेरे सन्मुख नहीं हुआ, सामने नहीं आया है, करते सुनते सौर आ रही है कि ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान की बात बहुत विचित्र है। तो उसके बाद भगवान को पुकारो, हर हालत में पुकारो। अरे भक्त हो उसके तो भगवान है ही, भक्त के तो भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, उपाय भी भगवान है, उपाय भी भगवान है, आरंभ भी भगवान में, अंत भी भगवान में है, वो तो भगवान में ही चलता है। इस बात से उसकी निष्ठा दो प्रकार निष्ठा बताई, तीसरी भक्त निष्ठा नहीं बताई। क्यों नहीं बताई कि वो भगवान निष्ठा है, अपनी साधना करते है, वो ज्ञान योग और कर्म योग है। लोकेशन दीर्घा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम, तो ये तो उनकी निष्ठा है। और भक्त तो भगवान को ऊपर निर्भर है, तो भक्त निष्ठा भगवान की होती है, भगवान का भरण होता है। एक आस रो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। सातक गंगा जी का जल नहीं पीता, उभरी गो नहीं पीता है। इस बात से जिसने लोचना विराखे रहे सदा जल विराखे रूप बिंदु रही वो सुधारी, तो वो भगवान के प्रति होता है। वो लोचन चातक दिन कर जाके अपने लोचनों को चातक बढ़ा दिया, अनन्य भाव से, वो अनन्य भक्ति की बात है। तो अनन्य भक्ति की जरूरत, दूसरा भी भक्त करे जब वो पुकार करे तो उनके लिए भगवान तैयार है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हट योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनाशुद्ध योगी, कई तरह के योगी है। जो जैसा योग करता वैसे करता हुआ जब पुकारे भगवान तब भगवान तैयार, वैसे वैसे ही। जैसे बच्चे अलग अलग रहते हैं, अलग काम करते हैं, पर पुकारे तो माँ तो तैयार सबके लिए, आ जाओ भाई भोजन को आ जाओ। सबकी माँ तो बरोबर ही है, सबकी माँ पूरी की पूरी, पांतियाई माँ नहीं है, माँ पांतियाई हो गई। इतने से भगवान पांतियाई नहीं है, सबके लिए तैयार है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब कभी आपके विचार अभी क्या करें तो भगवान पुकारो, नाम जप कर दो। ऐसे सज्जन की मैंने देखे भी है, सुने भी है, क्या नहीं हुए, मन नहीं लग रहा ठीक नहीं, तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जोर से 15-20 मिनट करो, एकदम शांति हो जाती। सदन पढ़ो सबके दूर करने, विघ्न दूर करने के लिए। एक आदमी मैंने पढ़ा था, एक सज्जन ने उसने पूछा तो संत ने उसको उत्तर दिया कि राम राम है ये टोपरा घोड़ा है, राम राम राम राम राम राम जोर से करो जो सब वृत्तियां शांत हो ठीक हो जाएगी। और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म कोई भी साधन है ठीक आता है, सब काम ठीक करे, ज्ञान भी भक्ति भी योग भी ठीक कब्जे में आ जाए, अधिकार में आ जाए, अपने आचरण में आ जाए तो ठीक कर देते हैं सभी। जिसमें भक्ति तो सबसे ही बढ़िया है। तो भगवान को पुकारो, ये उनके लिए उपाय बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण माम आश्रित दे, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो तो करो सदा तिनके रखवाली। मेरे प्रौढ़ सतन सब ज्ञानी, बालक शिव संदास अमानी, करो सदा तिनकी रखवाली, जिम बाले ही राख बतारी। माँ के बेटा सब प्यारे हैं, पर बालक का ख्याल विशेष रखती, छोटा नहीं भोला है समझता नहीं, उसका ख्याल ज्यादा रखती है माँ। इसलिए भगत का भगवान विशेष ख्याल रखते है, पर माँ तो सबकी है। बूढ़ी माँ जब कमर चुक गई लाठी चलती है, रात ही उठेगी तो जवान बेटा सोता है वो घड़ा तो कमर उठा देगी। अब बच्चा थोड़ा ही है, पर माँ के तो बच्चा ही है, माँ के तो बच्चा ही लगता है, सीने लग जाए सोने को। ऐसे भगवान तो माँ है, मम्मी वान सो जीव लोग उसका तो अंश है, उसमें एहसान थोड़ी है क्रिया थोड़ी हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण।